ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण के 8वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आभास एवच इस सूत्र में प्रतिबिंबवाद पक्ष में भी कर्मफल सांकर्य नामक दोष नहीं है, इसे वेदव्यास जी ने सूत्र से बताया। उस सूत्र का व्याख्यान करते हुए आभास एव इन दो पदों के व्याख्यान के अवसर पर भाष्यकार भगवान ने इसी बात को स्पष्ट किया। और सूत्र में च शब्द के द्वारा वेदव्यास जी सूचित करते हैं कि वेदांत में तो कर्मफल सांकर्य नामक दोष नहीं है, अपितु अन्य लोगों के मत में ही कर्मफल सांकर्य नामक दोष प्राप्त होता है। वे कौन लोग हैं जिनके मत में कर्मफल सांकर्य प्राप्त हो रहा है? तो कहा सांख्य और वैशेषिक। तो सांख्यों के मत में और वैशेषिकों के मत में कर्मफल सांकर्य नामक दोष बताने दोष को सूचित किया स शब्द के द्वारा वेदव्यास जी ने, और उस दोष को स्पष्ट करने के लिए पहले सांख्यों का क्या मत है और वैशेषिकों का क्या मत है इसे भाष्यकार भगवान ने बताया। कहा कि सांख्यों की मान्यता है आत्मा अनेक है स्वतः ही, उन्हें कल्पित भेद नहीं, आत्माओं में वास्तविक भेद है और वे सब के सब सर्वगत है, यानी व्यापक है आकाश के तरह, और चेतन है, ऐसा पुरुष का स्वरूप है सांख्यों के मत में। और वे अपने भोग और अपवर्ग के लिए स्वयं कुछ प्रयत्न नहीं करते। चेतन व्यापक अनेक आत्माओं के लिए प्रधान ही भोग और अपवर्ग प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से प्रवृत्त होता है, प्रधान है प्रकृति। ऐसी सांख्यों की मान्यता है। और वैशेषिकों की मान्यता है कि आत्मा अनेक है। सांख्य और वैशेषिक इतने अंश में एक जैसा ही मानते हैं आत्मा का अनेकत्व। सांख्य भी मान रहे हैं, वैशेषिक भी मान रहे हैं। सांख्य के मत में भी आत्मा विभू है यानी सर्वगत है, वैशेषिक भी आत्मा को विभू मानता है। सांख्यों की आत्मा चिद्रूप है, चेतन है, लेकिन वैशेषिकों की जो आत्मा है वे जड़ मानते हैं आत्मा को, चेतन नहीं है, अचिद्रूप है, जड़ है, अचेतन है। ये दोनों में भिन्नता है। सर्वगतत्व में और अनेकत्व में तो समानता है, लेकिन सांख्य कहते हैं चेतन है आत्मा, वैशेषिक कहते हैं जड़ है। और आत्माओं का ज्ञानोपकरण है मन, और आत्मा और मन इनके संयोग से बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये नौ गुण आत्मा में उत्पन्न होकर के समवाय संबंध से रहता है, आत्म मनस संयोग से उत्पन्न होता है। और ये नौ द्रव्य में से केवल आत्मा नामक जो द्रव्य है उसी में मन के संयोग से उत्पन्न होते हैं और समवाय संबंध से रहते हैं। अन्य आठ द्रव्य में ये इच्छादि नवगुण नहीं रहते, मात्र आत्मा में ही रहते हैं वैशेषिकों की मान्यता के अनुसार। इसलिए वैशेषिक इन नौ गुणों को कहते हैं विशेष गुण है। आत्मा रूपी एक ही द्रव्य में रहने वाले हैं। और ये इच्छादि नौ गुण आत्मा में बने रहना ही संसार है आत्मा का, यही संसारित्व है। इच्छादि नौ गुणों से युक्त होकर के आत्मा का रहना ही संसारित्व है। और इन नौ गुणों का अत्यंत अनुत्पाद, इन नौ गुणों का आत्मा में उत्पन्न होना बंद हो जाए, गुणों की फैक्ट्री बंद हो जाए, तो माना जाता है मोक्ष। इन गुणों का अत्यंत अनुत्पाद है मोक्ष, और इन गुणों का बने रहना ही संसार है। इसलिए साधना करनी है इन गुणों का उत्पाद बंद हो, इच्छादि गुणों का। सिंगूर से नैनो बन न सके, इसके लिए टाटा को भगाना है, तो उत्पाद नहीं होगा, किसानों को जमीन मिलेगी। ऐसे ही यहां पर क्या होगा कि मन में, आत्मा में मनस संयोग से ये इच्छादि नौ गुण उत्पन्न ही ना हो तो मोक्ष माना जाएगा। ऐसी मान्यता है वैशेषिकों की संसार और मोक्ष के विषय में, बंध मोक्ष के विषय में। इस प्रकार ये सांख्य और वैशेषिकों की मान्यताएं पहले बताई। और ये क्यों बताई जा रही है, ये बताने के लिए कि उनके मत में कर्मफल सांकर्य आता है। तो थोड़ी सी टीका है, इसको देख लो। वैशेषिकों के मत में आत्मा में जो नौ गुण बताए ना, उन नौ गुणों को बता रहे हैं कौन कौन है करके। टीका में टीकाकार, कि बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, भावना, नव आत्म विशेष गुणा, ये आत्मा के विशेष गुण है। नौ हो गए ना, एक बुद्धि, बुद्धि गुण है, और बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान को वो बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का अर्थ वो अंतकरण चतुष्टय में से एक निश्चयात्मिका वृत्ति को नहीं समझना बुद्धि, वो तो वेदांत में है। वैशेषिक शास्त्र में बुद्धि शब्द से ज्ञान को बताया जाता है। तो पहला गुण हुआ ज्ञान, दूसरा है सुख, तीसरा है दुख, चौथा है इच्छा, पांचवा है द्वेष, छठा है प्रयत्न, सातवां है धर्म, आठवां है अधर्म, नौवां है भावना। राग का अंतर्भाव हो जाता है इच्छा में ही, राग का ही स्थूल स्वरूप है इच्छा, इच्छा का सूक्ष्म स्वरूप है राग, ऐसा वो कहते हैं। तो ये नौ आत्मा के विशेष गुण हैं। आगे भाष्य में वाक्य है तत्र सांख्यानाम तावत् चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनाम सन्निधानादि अविशेषाच्च एकस्य सुख दुख संबंधे सर्वेषां सुख दुख संबंध प्राप्नोति। तो ये सांख्यों की मान्यता और वैशेषिकों की मान्यता को बता दिया। तो तत्र का अर्थ है इन दो दर्शनकारों में से जो सांख्य दर्शनकार हैं उनके मत में, तत्र का अर्थ निकलेगा सांख्य के मत में, तयो हो इस अर्थ में तत्र शब्द है सांख्या नाम मते। तो वैशेषिक और सांख्य इन दोनों में से सांख्यों के मत में कर्मफल सांकर्य इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? तो सांख्यों की मान्यता के अनुसार सभी आत्मा चिद्रूप है, चैतन्य स्वरूप है ना, इसलिए कहते सांख्यानाम तावत् चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनाम। सर्वात्मा का मतलब सभी आत्माएं, सभी पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा। तो सभी आत्माएं चेतन होने से चैतन्य स्वरूप है और सर्वगत है सभी की सभी, सर्वगत होने से सभी स्थान पर है। आपके शरीर में केवल आपकी ही आत्मा है ऐसी बात नहीं, व्यापक होने के कारण सभी आत्मा व्यापक होने से आपके शरीर में यदि केवल आपकी ही आत्मा रहेगी बाकी की आत्माएं नहीं रहेगी तो उन आत्माओं को व्यापक थोड़ा ही कहा जाएगा। आपके शरीर में नहीं रहेगी तो परिचिन्न हो जाएगी ना। व्यापक बनने के लिए आवश्यक होता है सब जगह है, व्यापक उसी को कहते हैं जो सर्वत्र रहता है और कहीं रहे और कहीं न रहे उसे व्यापक नहीं कहते। तो सभी आत्मा चेतन है और व्यापक है सांख्यों के अनुसार। तो सभी व्यापक होने से आपके शरीर में सब आत्माएं हैं और वो सभी की सभी चेतन भी है, तो ये समानता ही है कि नहीं। और इसलिए व्यापक होने से सन्निधानादि अविशेषात, सन्निधान का मतलब आपके शरीर की सन्निधि, जैसे आपके आत्मा को प्राप्त है ऐसे बाकी आत्माओं को भी, आत्मांतरों को भी आपके शरीर की सन्निधि उपलब्ध है, वो समान है व्यापक होने के कारण। और सन्निधानादि इसमें आदि शब्द है ना, उस आदि शब्द से लेना उदासीनत्व। तो आपके शरीर में होने वाले सुख दुख के लिए आप कोई प्रयत्न नहीं करते, क्यों? तो कहते हैं सब आत्मा उदासीन है, कुछ नहीं करती है, उनका समानता है है ना, व्यापक होने से सबको सन्निधि सभी शरीरों की एक जैसी है और किसी भी शरीर में कोई भी आत्मा कोई कार्य नहीं करती है, उदासीन है। तो उदासीन होने के कारण ये सन्निधानादि अविशेषात्मे आदि शब्द से औदासीन लिया गया, वो भी सब में समान है एक जैसा है। इसलिए क्या होगा, यदि आपके शरीर में आपको सुख दुख होता है तो वहां पर आपके तरह बाकी सब आत्मा भी विद्यमान होने से उस शरीर का सन्निधान भी एक जैसा है। उस शरीर में होने वाले सुख दुख के लिए आप भी कुछ नहीं करते, बाकी आत्माएं भी कुछ नहीं कर रही है। आप भी चेतन है, बाकी आत्माएं भी चेतन है, तो सब में एक जैसा ही है ना, कोई भेद नहीं है। इसलिए आपके शरीर में होने वाले सुख दुख का भोग जैसे आपको होता है ऐसे बाकी को भी हो जाए, ये आपत्ति कर्मफल सांकर्य की आ जाती है सांख्य मत में। इसे यहां पर बताया कि तत्र सांख्यानां तावत् चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनां सन्निधानादि अविशेषाच्च। एकस्य सुख दुख संबंधे सर्वेषां सुख दुख संबंध प्राप्नोति। एक आत्मा का किसी शरीर में होने वाले सुख दुख के साथ यदि संबंध हो रहा है तो फिर सभी आत्मा का उन सुख दुखों के साथ संबंध प्राप्त होगा। यही तो कर्मफल सांकर्य है, इसी को कहा जाता है कर्मफल सांकर्य। ये जो सन्निधानादि अविशेषात में सन्निधानादि में आदि पद है ना, उस आदि पद से ग्राह्य अर्थ को बताते हैं टीकाकार कि सन्निधानादि इति आदि पदात औदासीन्यम उक्तम। सन्निधानादि में जो आदि पद है उस वह औदासीन्य को बताता है। जैसे सभी आत्माओं का प्रत्येक शरीर के साथ सन्निधान एक जैसा है, अविशेष का अर्थ एक जैसा, तुल्य समान, ऐसे सभी आत्मा प्रत्येक शरीर में होने वाले सुख दुखों के प्रति उदासीन भी है, औदासीन है, उनमें कोई प्रयत्न नहीं करती है, क्योंकि पुरुष को निर्व्यापार माना है ना सांख्यों ने। इस प्रकार सांख्य मत में कर्मफल सांकर्य प्राप्त होता है, ये बता दिया। तो इसको सुनकर के सांख्य बिल्कुल चुपचाप सुन लेगा, कोई किसी के मत में दोष बता रहा तो जिसके मत में दोष बताया गया वो चुप तो रहेगा नहीं, बुद्धिमान है तो उस दोष का खंडन करने के लिए, निराकरण करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करेगा कि नहीं। तो सांख्य भी, वेदांतियों ने सांख्य मत में जो कर्मफल सांकर्य बताया दोष, उसका निराकरण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं शाद एतद इत्यादि से। तो शाद एतत, ये जो भाष्य में है ना, इसकी अवतरण टीका है, इसको देख लो। तो सांख्य स्वाभिप्रायम शंकते शाद एतद इति, शाद एतद इसका अवतरण है कि सांख्य अपने अभिप्राय की शंका करते हैं, यानी उनका जो अंदर मानना है, अंदर से तात्पर्य है, उसकी शंका करते हैं का मतलब ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा मानने पर वो कर्मफल सांकर्य नहीं होता, हमारे अभिप्राय को समझे बिना ही आप हमारे मत में सांकर्य नामक दोष बता रहे हो, ऐसा बताना चाह रहे हैं स्यादेतत् इत्यादि से सांख्य लोग। तो सांख्यों का कथन देखिए भाष्य में, स्यादेतत् प्रधान प्रवृत्ते पुरुष कैवल्य पुरुष कैवल्यार्थत्वात् व्यवस्था भविष्यति, अन्यथा ही स्वविभूति ज्ञापनार्था प्रधान प्रवृत्ति स्यात् तथा च अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत इति इति एतत् स्यात्, ऐसा सांख्यों का मानना है। इति शब्द है सांख्यों का जो मानना है उसके समाप्ति का द्योतक। क्या कह रहे हैं सांख्य की प्रधान प्रवृत्ते पुरुष कैवल्यार्थत्वात्, ये जो प्रधान है प्रकृति वो निरंतर किसी न किसी कार्य में लगी रहती है। ये जो मन है आपका, ये पुरुष है कि प्रकृति है? प्रकृति है। कैसे प्रकृति है? प्रकृति का कार्य होने से, जैसे मिट्टी का कार्य होने से घड़ा मिट्टी है, सोने का कार्य अंगूठी होने से सोना है अंगूठी, ऐसे प्रकृति का ही परिणाम है मन। कैसे है परिणाम मन? प्रकृति का परिणाम कैसे है? ऐसे इंद्रिया भी प्रकृति का ही परिणाम है, शरीर भी प्रकृति का ही परिणाम है। कैसी है प्रकृति, कैसे परिणत होती है शरीर इंद्रिय मन के रूप में? तो सांख्यों के मान्यता के अनुसार प्रधान जो है तीन गुणात्मक है ना, सत्व रज तम, त्रिगुणात्मक है प्रधान। और ये जो सत्व रज तम तीनों गुण हैं, इनकी साम्य अवस्था को कहा जाता है प्रकृति। प्रलय काल में साम्य अवस्था होती है, और जब जगत बनना होता है तो विषम अवस्था आ जाती है। तो सबसे पहले जब सृष्टि बनती है तो प्रधान का प्रथम परिणाम होता है महत्तत्व। सांख्यों के अनुसार ये प्रधान महत्तत्व के रूप में परिणत होता है, और फिर महत्तत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से पंचतन मात्राएं। पंचतन मात्राएं का अर्थ है सूक्ष्म पांचों भूत, शब्द तन मात्रा है सूक्ष्म आकाश, स्पर्श तन मात्रा कहा जाता है वायु को, सूक्ष्म वायु को, रूप तन मात्रा कहा जाता है सूक्ष्म तेज को, और रस तन मात्रा कहा जाता है सूक्ष्म जल को, और गंध तन मात्रा कहा जाता है सूक्ष्म पृथ्वी को। ये तन मात्राएं उत्पन्न हुई किससे? अहंकार से। और अहंकार से ही सांख्यों के अनुसार एकादश इंद्रिया भी निष्पन्न होती है। एकादश इंद्रिया अहंकार से, पंचतन मात्राएं भी और एकादश इंद्रिया भी। एकादश इंद्रिया कौन है? पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया और एक अंतकरण। अंतकरण है कि नहीं? मन, ये भी अहंकार से बना। तो ये जो है आपका पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रिया अहंकार से बन रही है, और अहंकार प्रकृति का ही परिणाम है। तो इसलिए प्रकृति के परिणाम अहंकार का ये परिणाम मन होने से, इंद्रिया होने से, इनको कहा जाएगा प्रकृति। इस क्रम से प्रकृति है। ऐसे फिर पंचतन मात्राओं से आकाश आदि स्थूल भूत बनते हैं और इन्हीं स्थूल भूतों से स्थूल शरीर बनता है और ये क्रिया करता है कि नहीं। इसी से अभी वेदांत पढ़ रहे हैं, इतनी ठंडी में हरिद्वार में रह रहे हैं, कुछ साधन भजन करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ये सब प्रकृति कर रही है। शरीर भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है, इंद्रिया भी प्रकृति है। ये सब जो ब्रह्म सूत्र समझ में नहीं आता है तब भी मन लगा करके सुनते हैं, धीरे धीरे प्रयत्न करते हैं सुनने का समझने का, ये सब कौन कर रहा है, मन, और मन है प्रधान ही प्रकृति ही। ये सब क्यों वेदांत का चिंतन कर रहे हैं, प्रकृति पुरुष विवेक क्यों कर रही है, प्रकृति पुरुष को मुक्त करने के लिए सांख्य करते हैं। शरीर इंद्रिया ग्रहण के दिन इतनी ठंडी होने पर भी क्यों नहाए गंगा जी में, क्यों जप करते बैठे, और वो कौन कर रहा था, आत्मा को ठंडी लगती है क्या, आत्मा को तो न तो उष्णता लगती है न ठंडी लगती है, वो सब प्रकृति को लगता है। लेकिन ये सब सहन करते हुए भी साधना क्यों करती है, ये सब प्रकृति शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई पुरुष को मुक्त करने के लिए, पुरुष कैवल्यार्थ। तो ये कहा सांख्यों ने, तो इस प्रकार ये प्रकृति ही पुरुष के कैवल्याने मुक्ति के लिए प्रयत्न करती है। प्रकृति प्रयत्न करती का अर्थ ये प्रकृति ही शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के रूप में परिणत होकर के मुक्ति के जो साधन शास्त्रों ने बताए हैं उन साधनों का अनुष्ठान करती है। वो अनुष्ठान करने वाली कौन है, प्रकृति। तो ये कह रहे हैं कि प्रधान प्रवृत्ते हे, प्रधान की जो प्रवृत्ति है, तो प्रधान की प्रवृत्ति का मतलब मूल प्रधान की नहीं, शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुआ जो प्रधान, उसकी प्रवृत्ति किसके लिए है, तो पुरुष कैवल्यार्थम, पुरुष कैवल्यार्थत्वात्। पुरुष की प्रधान की प्रवृत्ति अपने लिए नहीं है, पुरुष को बंधन से मुक्त करने के लिए है। जैसे कोई किसी अपराध के कारण पकड़ा गया और उसको अभी रखा है कहीं रिमांड आदि पर, तो जमानत आदि लेने के लिए उसके संबंधी प्रयत्न करते हैं कि नहीं, उसको छुड़ाने के लिए वकील करेंगे, कहीं जमानत के लिए अर्जी देंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। वो किसके लिए अर्जी हो रही है, प्रयत्न कर रहे हैं, वो तो बाहरी है, मुक्त ही है, अपने संबंधी को मुक्त करने के लिए। तो जैसे किसी का कोई मित्र हो या कोई परिजन हो, बंद है किसी अपराध में, तो उसे छुड़ाने के लिए जमानत आदि लेने के लिए प्रयत्न करते ही नहीं, उस प्रयत्न का फल है, उद्देश्य है उसे छुड़ाना। ऐसे ये शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई जो प्रकृति है, प्रधान है, ये प्रवृत्ति करता जा रहा है। प्रधान क्यों कर रहा है, उस प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है, तो बंधन में पड़ा हुआ जो पुरुष है उसे मुक्त कराना, उसको कैवल्य दिलाना, अपवर्ग दिलाना, ये प्रधान प्रवृत्ति का उद्देश्य है। तो प्रधान प्रवृत्ति है पुरुष कैवल्यार्थत्वात्, और इसी को लेकर के कहते व्यवस्था भविष्यति। व्यवस्था भविष्यति यानी सुख दुख की व्यवस्था बन जाएगी। प्रधान की प्रवृत्ति का उद्देश्य पुरुष कैवल्य होने से सुख दुख की व्यवस्था बन जाती है, सांकर्य नहीं होता, व्यवस्था बन जाती है का अर्थ। सांख्य मत में व्यवस्था बन जाएगी का अर्थ है जो कर्मफल सांकर्य नाम का दोष बता रहे हो वह दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष कैवल्यार्थ होने से। और आगे कहते हैं अन्यथा इत्यादि से कि अन्यथा ही स्व विभूति ख्यापनार्था प्रधान प्रवृत्ति स्यात्। अन्यथा का मतलब पुरुष के यानी आत्मा के मुक्ति के लिए प्रधान की प्रवृत्ति नहीं मानेंगे तो क्या होगा? प्रधान प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या माना जाएगा? फिर पुरुष की मुक्ति प्रधान प्रवृत्ति का उद्देश्य नहीं है। अन्यथा शब्द का अर्थ है पुरुष के कैवल्य को प्रधान की प्रवृत्ति का उद्देश्य नहीं मानेंगे तो यह अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा। तो फिर जो प्रवृत्ति होती उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, तो निरुद्देश्य तो प्रवृत्ति होती नहीं। तो फिर प्रधान की प्रवृत्ति का उद्देश्य पुरुष कैवल्य नहीं मानेंगे तो क्या माना जाएगा? फिर तो स्व विभूति ख्यापनार्था प्रधान प्रवृत्ति स्यात्। स्व शब्द से प्रधान को लेना तो स्व विभूति का अर्थ है अपनी, विभूति शब्द का अर्थ है महात्म्य, महत्ता, महिमा, विभूति शब्द का अर्थ है। और स्व का अर्थ है अपनी। तो पुरुष का कैवल्य यदि प्रधान प्रवृत्ति का उद्देश्य नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा प्रधान जो इतना बड़ा जगत वगैरह बनाने के लिए प्रवृत्त होता है, संसार प्रधान के ही प्रवृत्ति से निष्पन्न हुआ है और कैवल्य के लिए प्रयत्नशील है, और ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर ये प्रवृत्ति जो प्रधान की हुई उसका उद्देश्य मानना पड़ेगा केवल अपनी महिमा को बताना, महिमा का ख्यापन, अपनी महिमा का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। जैसे शक्ति प्रदर्शन करते हैं ना आजकल कि हमारे पीछे इतने लोग हैं, ये दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। ऐसे खाली अपने ऐश्वर्य को दिखाना मात्र उद्देश्य रह जाएगा प्रधान की प्रवृत्ति का। पुरुष कैवल्य को यदि प्रधान की प्रवृत्ति का उद्देश्य नहीं मानेंगे तो ये यहां पर कहा गया। अन्यथा ही स्व विभूति ख्यापनार्था प्रधान प्रवृत्ति स्यात्। आगे हैं तथा च अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत इति। और फिर अपनी महिमा का ख्यापन मात्र प्रधान की प्रवृत्ति का उद्देश्य रह जाएगा तो पुरुष जो बंधन में पड़ा हुआ है स्वयं तो कुछ कर नहीं सकता, उदासीन है, तो उदासीन होने से कुछ प्रयत्न नहीं करेगा। तो जैसे कोई अपराध में पकड़ा गया और वो तो कस्टडी में है और उसके परिजन या मित्रजन उसकी जमानत आदि के लिए छुड़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है तो फिर तो उसे वहीं पर पड़े रहना पड़ेगा जल में ही, ऐसा होगा कि नहीं? ऐसे प्रधान पुरुष के कैवल्य के लिए प्रयत्न नहीं करेगा यदि ऐसा मानेंगे, उसकी प्रवृत्ति खाली अपनी महिमा का ख्यापन करने के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए नहीं। तो पुरुष बंधन में पड़ा है तो वैसा ही पड़ा रहेगा क्योंकि स्वयं मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न कर नहीं सकता क्योंकि उदासीन है, अकर्ता है, अक्रिय है। तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। अनिर्मोक्ष प्रसंग का मतलब कभी जीव मुक्त हो ही नहीं पाएगा, बंधन में ही पड़ा रहेगा ऐसा मानना पड़ेगा। ये अनिष्टापत्ति है। कौन कहते हैं? सांख्य। इसलिए ये माना जाए कि प्रधान की प्रवृत्ति केवल अपनी महिमा का ख्यापन करने के लिए नहीं, अपितु बंधन में पड़े हुए पुरुष को मुक्त करने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है। ऐसा मानेंगे तो कर्मफल सांकर्य नामक दोष नहीं आएगा। ये सांख्यों का कथन है। इस प्रकार का जो सांख्यों का मानना है, इसका नैतत् सारम इत्यादि से खंडन करेंगे सिद्धांती। उससे पहले टीकाकार थोड़ा सांख्यों के इस वाक्यों का अर्थ बता रहे हैं, तो टीका को देखिए थोड़ा, फिर नैतत् सारम की अवतरण टीका आएगी। तो टीका में है श्याद एतत् इति के बाद में, इधर वाले पृष्ठ पे है ना, 561 नंबर पृष्ठ पर अंतिम अंतिम पंक्तियों में टीका है। सर्वेषां पुंसां प्रकृति सानिध्यादि अविशेषेपि प्रकृति रेव प्रतिपुरुषं नियमेन भोगापवर्गार्थं प्रवर्तते तथा च उद्देश्य पुरुषार्थ नियता प्रधान प्रवृत्ति इति भोगादि व्यवस्था अन्यथा नियत प्रवृत्ति अनंगीकारे स्वमात्म्य ख्यापनार्था प्रधानस्य प्रवृत्ति इति उद्देश्य विघात स्यात् इत्यर्थ। ये सांख्यों के वाक्यों का अर्थ है। सर्वेषां पुंसां प्रकृति सानिध्यादि अविशेषेपि, सभी पुरुष चेतन है और प्रकृति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूपी जो प्रकृति है, इसका सानिध्य एक जैसा उपलब्ध होने पर भी, और आदि शब्द से सभी पुरुषों में औदासीन्य होने पर भी, प्रकृति रेव यानी प्रकृति ही क्या करेगी, प्रति पुरुषम नियमेन भोगापवर्गार्थम प्रवर्तते, अलग अलग पुरुषों के लिए, किसी पुरुष के भोग के लिए, किसी पुरुष के अपवर्ग के लिए प्रधान ही की प्रवृत्ति हो रही है। पुरुष तो सब एक जैसे हैं, सभी के सभी चेतन हैं, सभी के सभी उदासीन हैं, और सभी को शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूपी प्रकृति का सानिध्य भी एक जैसा उपलब्ध है, तो भी किसी पुरुष के भोग के लिए, किसी पुरुष के अपवर्ग के लिए क्या कर रही है कि प्रकृति ही प्रवृत्त हो रही है, प्रधान की ही प्रवृत्ति हो रही है। तो प्रधान प्रवृत्ति रेव प्रतिपुरुषम नियमेन भोगापवर्गार्थम प्रवर्तते तथा च उद्देश्य पुरुषार्थ नियता प्रधान प्रवृत्ति। तो प्रधान के प्रवृत्ति का उद्देश्य हुआ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का प्रयोजन। वो प्रयोजन है दो प्रकार का, भोग और अपवर्ग। भोग कहते हैं सांसारिक सुख को, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। तो पुरुषार्थ शब्द से दोनों को लेना। तो प्रधान प्रवृत्ति का उद्देश्य है पुरुषार्थ, यानी आत्मा के लिए भोग और अपवर्ग, और उसी से नियत प्रधान की प्रवृत्ति होगी, उद्देश्य से नियत रहेगी, उद्देश्य के द्वारा नियत रहेगी, यानी रहेगी का अर्थ है नियमित रहेगी, उसका उसका नियामक हो जाएगा उद्देश्य प्रवृत्ति का। इति भोगादि व्यवस्था, इस प्रकार भोगादि की व्यवस्था बन जाएगी। जिस पुरुष के भोग के लिए प्रधान की प्रवृत्ति हो रही है उसे भोग प्राप्त होगा, जिसके मुक्ति के लिए प्रधान की प्रवृत्ति हो रही है उसे मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार दोनों का क्या नाम है व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, कर्मफल सांकर्य नहीं होगा। अन्यथा यानी ऐसा नहीं मानेंगे, उद्देश्य पुरुषार्थ से नियत प्रधान की प्रवृत्ति को नहीं मानेंगे यदि, तो क्या होगा कि नियत प्रवृत्ति अनंगीकारे, अन्यथा शब्द का अर्थ कर दिया, उद्देश्य जो पुरुषार्थ है उससे नियत प्रधान की प्रवृत्ति को न मानने पर, अन्यथा शब्द का अर्थ निकला। स्वमाहात्म्य ख्यापनार्था प्रधानस्य प्रवृत्ति, ये मानना पड़ेगा। प्रधान की प्रवृत्ति किसके लिए है, तो अपनी महिमा को बताने के लिए है, अपनी महिमा जगत के सामने दिखाने के लिए है, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, तो कहते उद्देश्य विघात स्यात्। प्रधान प्रवृत्ति का जो उद्देश्य था, पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ, उसका विघात हो जाएगा, वो उसका सिद्ध नहीं हो पाएगा। विघात होगा का मतलब, तो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा तो फिर अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। इधर आत्मा जो है भूखी रहेगी, इसको भोग भी नहीं मिलेगा और मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो जड़ प्रधानस्य उद्देश्य विवेकाभावात् पुरुषार्थस्यापि अनागतस्य अचेतनस्य अनियामकत्वात् न व्यवस्था। अब इत्यर्थ करके वो तो सांख्यों के जो वाक्य थे उसका अर्थ बता दिया टीकाकार ने। अब नैतत् सारम इत्यादि से वेदांति सांख्यों का खंडन कर रहा है। उस नैतत् इत्यादि की अवतरण टीका है ये। जड़ प्रधानस्य उद्देश्य विवेकाभावात् पुरुषार्थस्यापि अनागतस्य अचेतनस्य अनियामकत्वात् न व्यवस्था मान युक्ति शून्यत्वात् इति आह नैतदिति। तो कहते हैं आपका प्रधान अचेतन है, जड़ है, तो उसको उद्देश्य का विवेक नहीं हो पाएगा कि इस पुरुष को भोग चाहिए, इस पुरुष को मोक्ष चाहिए, ऐसा उद्देश्य विवेक प्रधान जड़ होने के कारण उसे नहीं हो पाएगा। हाँ, ज्ञान नहीं होगा, अचेतन है ना। तो किस पुरुष को भोग चाहिए, किस पुरुष को मोक्ष चाहिए, इसका ज्ञान ही जिसको नहीं है, वह पुरुष के किस पुरुष के भोग के लिए और किस पुरुष के मुक्ति के लिए प्रवृत्त होगा, किसको मुक्त करना है, किसको भोग देना है, स्वर्ग भेजना है, इसका ज्ञान प्रधान जड़ होने से उसे नहीं हो पाएगा। न होने से वो उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। तो कहा चलो प्रधान तो जड़ है, इसलिए उसको उद्देश्य का विवेक नहीं है, तो होने वाला जो पुरुषार्थ है प्रधान की प्रवृत्ति से, उस पुरुषार्थ को ही उद्देश्य का निर्धारण होगा। कहते वो भी तो प्रधान की तरह जड़ ही है पुरुषार्थ भी। तो ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थस्यापि अनागतस्य, अनागत का अर्थ है अभी तो प्राप्ति नहीं हुआ, प्रवृत्ति से निष्पन्न होगा, तो भविष्य में आने वाला है, जो अभी वर्तमान में नहीं है, अनागत है। तो अनागतस्य यानी अप्राप्तस्य पुरुषार्थस्य अचेतनस्य, वो भी अचेतन है, इसलिए वो नियामक नहीं बनेगा पुरुषार्थ भी। तो अनियामकत्वात् न व्यवस्था, सांख्य जैसी व्यवस्था बताना चाहते थे वैसी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो पाएगी। क्यों? कहते मान युक्ति शून्यत्वात्। मान का अर्थ है प्रमाण, और युक्ति रहित ये व्यवस्था होने से सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो सांख्य व्यवस्था बता रहे हैं वह प्रमाण एवं युक्ति शून्य है। इस अभिप्राय से सिद्धांतीय वाक्य लिखते हैं कि नैतत् सारम, जो सांख्य व्यवस्था बता रहे हैं कर्मफल सांकर्य नामक दोष का निराकरण करने के लिए, वो सार बात नहीं है, यानी प्रामाणिक बात नहीं है, उचित नहीं है। कैसे? तो कहते हैं नहीं अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था शक्या विज्ञातुम। अभिलषित कहते हैं आकांक्षित, अपेक्षित को, अभिलाषा कहते हैं आकांक्षा को। अभिलषित का अर्थ होता है आकांक्षित, अपेक्षित। तो अपेक्षित जो अर्थ है उसकी सिद्धि, और निबंधन शब्द का अर्थ होता है निमित्त। इसलिए अभिलषित सिद्धि निबंधना का अर्थ निकलेगा अपेक्षित अर्थ की सिद्धि निमित्तक व्यवस्था को जानना शक्य नहीं है। अपेक्षित अभिलषित है, अपेक्षित वो है पुरुषार्थ, इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि निमित्तक अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था का अर्थ हुआ पुरुषार्थ प्राप्ति निमित्तक जो व्यवस्था सांख्यों ने बताई, उस व्यवस्था को समझना संभव नहीं है। न को शुरू वाले शक्य के साथ जोड़ दो, न शक्या विज्ञातुम, यानी निश्चित करना संभव नहीं है। क्यों निश्चित करना संभव नहीं है? पुरुषार्थ उद्देश्य रूप पुरुषार्थ निमित्तक प्रधान की प्रवृत्ति है, इत्याकारक व्यवस्था को निश्चित करना क्यों संभव नहीं है? तो कहते हैं इसलिए संभव नहीं है कि उपपत्या तु कयाचित व्यवस्था उच्चेत, युक्ति शून्य होने से और प्रमाण शून्य होने से, ऐसा उधर समझना। और व्यवस्था का निर्धारण होता है युक्ति से, युक्ति, उपपत्ति शब्द का अर्थ होता है युक्ति। तो कयाचित उपपत्या यानी कयाचित युक्तिया, तू व्यवस्था उच्चेत, किसी युक्ति से व्यवस्था बतानी पड़ेगी। और सांख्यों के पास कोई उपपत्ति यानी युक्ति नहीं है, जो पुरुषार्थ निबंधन प्रधान की प्रवृत्ति करके व्यवस्था बता रहे थे, वो प्रधान तो जड़ है, पुरुषार्थ भी अभी है ही नहीं, तो सांकर्य को, कर्मफल सांकर्य को अभी आया ही नहीं, जो पुरुषार्थ सिद्ध ही नहीं हुआ, वह कर्मफल सांकर्य नामक दोष का निराकरण कैसे करेगा, व्यवस्था कैसे लगाएगा? यदि वो तो, ये तो ऐसा हुआ एक प्रकार से, किसी को निमंत्रण दिया एक परिवार ने, और व्यवस्थापक के रूप में अभी नया नया विवाह हुआ किसी का, और विवाह की पार्टी में कई लोगों को निमंत्रण दिया और कहा इतने सारे लोग हैं तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? कहते होने वाले बच्चे करेंगे, पार्टी है दो दिन बाद, बच्चे होंगे 10 साल बाद, तो वो व्यवस्था बच्चे करेंगे होने वाले, ऐसा होता है क्या? ऐसे अनागत वो पुरुषार्थ है, तो ये अभी वर्तमान में प्राप्त जो कर्मफल सांकर्य है उसका निवारक अनागत पुरुषार्थ कैसे होगा? इसलिए युक्ति शून्य हो जाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि कयाचित उपपत्या ओ व्यवस्था उच्चेत, किसी युक्ति से व्यवस्था को बताना उचित होता है। व्यवस्था उच्चेत असत्याम पुनर उपपत्तौ कामम माभूत अभिलषितम पुरुष कैवल्यम प्राप्नोति तु व्यवस्था हेत्वाभावात व्यतिकरः। तो कहते हैं यदि कोई उपपत्ति नहीं होगी, असत्यांतु पुनः उपपत्तौ, उपपत्ति यानी युक्ति यदि नहीं है तो युक्ति अभावात और प्रमाणाभावात सांख्य मत में अनिर्मोक्ष प्रसंग भले ही प्राप्त हो जाए, अभिलषित जो पुरुषार्थ था कैवल्य वो भले ही सिद्ध न हो, माभूत का मतलब प्राप्त न हो, किंतु व्यतिकर यानि कर्मफल सांकर्य तो अवश्य प्राप्त होता है, उसको सांख्य टाल नहीं सकते, जैसा जैसी उनकी मान्यता है उस मान्यता के अनुसार सांख्य कर्मफल सांकर्य को टाल नहीं सकते, ये कहा। इस प्रकार सांख्य मत में दोष बता दिया। अब काणादों के मत में कर्मफल सांकर्य कैसा आता है, सांख्यों के मत में तो वो बता दिया कि इस प्रकार कर्मफल सांकर्य हो रहा है, वो अवश्य प्राप्त होगा। काणादों के मत में यानी वैशेषिकों के मत में भी कर्मफल सांकर्य इस प्रकार प्राप्त होता है, इसे कह रहे हैं। उससे पहले थोड़ा एक वाक्य में टीका है, इसको देखिए। यो हि नियामका भावेन उद्देश्य विघातम आपादयति तम प्रति तस्यैव आपादनम इष्टम इति भाव, नहीं तो सारम इत्यादि सिद्धांति के वाक्य का ये भावार्थ निकला, तात्पर्यार्थ निकला कि यो हि नियामका भावेन उद्देश्य विघातम आपादयति। यो यानि यह सांख्य, तो सांख्य नियामका भाव दिखा करके उद्देश्य का व्याघात बता रहे हैं ना, उद्देश्य व्याघात नामक दोष बता रहे हैं। कहते तम प्रति तस्यैव आपादनम इष्टम, तो उन सांख्यों के प्रति तस्यैव यानि उद्देश्य विघात नामक दोष को ही बताना उचित है, ये वही दोष बता दिया कि असत्याम पुनः उपपत्तो कामम माभूत अभिलषितम पुरुष कैवल्यम, ये उद्देश्य था, वो पुरुष कैवल्य रूपी उद्देश्य का विघात भले ही हो, उसकी सिद्धि भले ही न हो, किंतु कर्मफल व्यतिकर यानि सांकर्य तो अवश्य प्राप्त होता है। अब वैशेषिकों के मत में बताया जा रहा है कर्मफल सांकर्य कानादानाम इत्यादि वाक्य से, इसकी अवतरण टीका है कि तार्किक मतेपि भोगादि सांकर्यम इत्याह कानादानाम इति। तो कहते हैं जैसे सांख्य मत में भोगादि सांकर्य नामक दोष प्राप्त हुआ कर्मफल सांकर्य, वैसा वैशेषिकों के मत में भी कर्मफल सांकर्य नामक दोष प्राप्त होता है, इसे काणादानाम इत्यादि से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। अभी ये तीन चार पंक्ति बाकी है, आज नहीं होगा, कल।